Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili Mei 31 mwaka 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Kichwa cha somo leo ni hiki hapa. Kuihofu na kuimba corona kuliko Kristo ni kukufuru. Kuihofu, kuiimba, kuisema, kuitukuza, vyote vile. Corona, ugonjwa wa coronavirus. Kuliko Kristo ni kukufuru. Leo hii tangu ugonjwa utokee duniani, na ukuja kwa bahati mbaya uliletwa, Wakristo na wasio Wakristo, sawasawa na walimwengu wote, wamepata wimbo. Ndio imekuwa ndio matani, ndio hofu, ndio vitu vya kuchati kwenye mitandao, yani ndio salamu vile vile, nicho yani haikauki katika vinywa vyao. Wengine ni katika kuitukuza tu. Mae utakuta matani yanakuja, sijui masikio yatakuwa amesha geuka ameangalia mbele kwa sababu ya kuvaa barakoa baada. Yaani kila kitu ni habari za corona, ndio salamu. Ukikana mtu corona. Sasa somo la leo tutatuonyesha kwamba kichochote, na sio kwa ajili tu ya corona, ni chochote kile. Nimetoa tu mfano wa corona. Lakini kichochote kile ambacho kitatawala akili yako wewe Mkristo na akili yangu. Ama kwa uzuri ama kwa ubaya, chochote kikawa ndio kingi ndani ya akili yetu, hicho kitu manake kimechukua nafasi ya Mungu wako na ndio kukufuru. Kukufuru ni pale unapomchukua Mungu ukamshusha ukainua kitu kingine, hiyo ndio kufuru. Leo hii corona imekuwa ndio kufuru, ndio imekuwa hofu ya Wakristo, ndio imekuwa wimbo wa Kristo, ndio imekuwa faraja vile vile. Yaani hata wale ambao walikuwa hawaongea wasalimiani wakutana wanaweza kaanzia kwenye corona. Kwani msianzie kwa Mungu wenu? Kwani asianzie kwa tusianzie kwa Kristo? Kwa hiyo ndio kufuru moja wapo tunayosema. Lakini sio corona tu. Sasa hivi kuna, na sio sasa hivi, muda wote. Wakristo hapa nafikiri kwa mwaka jana, mwaka juzi, miaka kama mmoja na miwili iliyopita, kulitokea ugonjwa ulikuwa unaitwa dengue. Mwingine alikuwa anaitwa dengue, ugonjwa wa dengue. Na ulikuwa wimbo wa Kristo. Ilikuwa ndio Mungu wao. Ndio salamu yao. Na sio lazima ugonjwa. Sasa hivi kuna wanaume wengi tu. Nashukuru kipindi hiki huyo Mungu wao amesimamisha. Mungu wa watu wamekuwa ni wachezaji wa mipira. Ni Cristiano Ronaldo, sijui ni nani, ni Manchester, sijui vitu gani. Ndio wimbo wa Mkristo. Ndio wimbo wa Mkristo. Na nianze kwa kusema hata kabla sijaenda mbali. Sina maana kwamba ugonjwa huu bado upo. Na sio ugonjwa huu tu, kuna magonjwa mengine. Kuna ukimwi. Ukimwi umekula sana na unaendelea kula sana kuliko hata hiyo corona. Lakini hawawimbi kwa sababu ule unagusa maeneo yao. Wakiusema watajisema. Kwa hiyo ukimwi hauimbi. Na hata hukuwahi kuimbwa ujue. Ulikuwa ni siri. Ukimwi ulikuwa unaimbwa, ukimwi vipi bwana, message zinatuma? Kwa wale tuliokuwepo nyuma kidogo. Ukimwi ulifanywa corona? Ulikuwa siri yao kwa sababu umejengwa juu ya dhambi zao. Hata corona kimsingi imejengwa juu ya dhambi za walimwengu. Kimsingi. Kwa hiyo kinatafuta kitu ambacho hakiwa hukumu, ndo kinafanywa Mungu, inafanywa wimbo. Ni dhambi tena kubwa ya kukufuru. Okay, inawezekana Mungu asituchukulie hatua moja kwa moja akijua hawa ni wajinga hawa, lakini sasa baada ya kujifunza habari hizi, basi juu kama Mungu anaweza kachukua hatua kubwa, kwa sababu anajua tunafahamu kweli hii sasa. Hata tulifanya bila kujua. Kichochote ambacho kitajaa kwenye akili zako na mdomo wako na fikira zako na maongezi yako na kichochote kile, chochote kiwe kizuri kiwe kizuri, kiwe ni hata ingekuwa ni wanao tuliopewa na Mungu, ikawa ndio nyimbo zako, mtoto wangu, si nini, wako watu wa namna hiyo, au wengine ni nafsi zao wenyewe, ni sura zao, kwa siku moja ameshapiga picha tano, ameshazirusha kwenye mitandao kuonyesha alivyo. Tayari wewe umeshakuwa mungu wa nafsi yako mwenyewe. Huko ni kukufuru. Sasa tuiseme somo la leo tagusa vyote hivyo, lakini kwenye muktadha wa hiyo inaitwa corona. Ninachosema pia kabla sijafika mbali ni kwamba sina maana kwamba ugonjwa haupo, upo. Lakini tuchukue tahadhari kama tunavyoambiwa na kama tunavyofundishwa na kama vile hekima tu ya binadamu inavyotuambia. Kwa sababu neno la Mungu pia linatuambia, na tulishasoma hii mstari. Nianze niseme kwamba tuchukue tahadhari, na vitu vya kuchukua tahadhari ni vingi. Vitu vya kuchukua tahadhari ni vingi kuliko hata kuliko hata hiyo corona yenyewe. Kwa mfano vifo vinavyotokana na ajali za barabarani, nyingi zikitokana na pombe na ulevi, somo tulomaliza, ni vingi hata mara 50 ya hivyo vinavyoitwa vya corona. Kila mwaka Tanzania ina rekodi vifo visivyopungua karibu 2000. Kwa wastani kuna watu 4 mpaka 6 wanakufa kila siku Tanzania, yani kila siku wanaweza kufika mpaka 20-30, lakini kwa wastani 4 mpaka 6 wanakufa. Lakini niambie kwamba tangu corona ianze kuna wastani wa watu 4 wanaokufa kila siku, maana yake tungeshakuwa na vifo zaidi ya 100. Lakini kwa sababu shetani ameenda akatengeneza kazi yake, akawarushia wanadamu ili kusudi wa uimbe huo, basi anafurahia, anacheka na makusudi yake yametimia. Lakini sisi isiwe hivyo. Kwa hiyo nimesema pia tusiache kuchukua tahadhari, hapana. Na hapa tunachukua tahadhari kwa sababu tunaandoza kunawa, tuna sabuni, tuna sanitizers vitakasa, na pia tuna barakoa, na tuendelee kuchukua tahadhari. Watoto muda wao kufungua shule hawajafika, ukiacha wale wakubwa, tuendelee kuchukua tahadhari. Lakini tusiimbe kitu ambacho sio Mungu wetu. Twende na hii mistari tuligusa kabla, lakini tuiguse tena. Ili ni somo la pili kuhusu corona tumelisoma. Tumelisoma katika muktadha tofauti. Somo la kwanza tulisoma kama corona kama sehemu ya hukumu ya Mungu kwa ulimwengu. Na kama sehemu ya kuwakumbusha wanadamu nguvu za Mungu. Na ndicho Mungu alichokuwa anafanya. Anasema nitawapiga kwa tauni, tutaona. Tauni ni ugonjwa. Tuliona katika Mithali mlango wa 22 mstari wa 3 bila nasema hivi. Anasema mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Ugonjwa wa corona ni tunataka watu jificha, tuwafiche watoto wetu. Tuwalinde, tujilinde wenyewe, tuchukue tahadhari. Mjinga, kuna mwingine unishika anasema mimi hata nikienda nikitaka naenda kulala na watu wa corona sitapata corona. Huyo ni mjinga. Eti anaonyesha anapima imani yake. Hiyo sio imani ya Mungu. Mungu anasema mwenye hekima akishaona mabaya. Ugonjwa ni kitu kibaya. Mwenye hekima huyaona mabaya na kujificha na kuchukua tahadhari. Na huu msali, kwa vile Mungu aliona ni mkubwa, akaona urudie kwenye kitabu hicho hicho. Ukienda katika mlango wa 27, mstari ule wa 12 anasema hivi. Mithali 27:12 anasema, "Mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele na kuumia." Huu mstari unasisitizwa na kurudia. Lazima tuchukue tahadhari ya kila kitu ambacho kinaweza kaumiza hekalu la Roho wa Mungu, ambayo ndio nafsi zetu na miili yetu. Sio hiyo tu, ni pombe pia. Ni vitu vingine vichafu, ni maisha ya uzinzi na washerati ambayo inaweza kaleta ukimwi. Ambao unakula kanisa, unakula Wakristo kuliko unakula Wakristo kuliko ambao sio Wakristo. Kwa hiyo tuna jukumu la kuchukua tahadhari, sio corona peke yake na vitu vingine, lakini zaidi sana kwa sababu ndicho kipindi ambacho tumo. Lakini sio jukumu letu kuimba wimbo kana kwamba ndio Mungu wetu. Hem tuende katika kwa hiyo hem tuangalie Mungu anasema nini katika habari za tahadhari tunazotakiwa kuchukua. Ukisoma tuende katika kitabu cha, bado tuko katika utanguzi, tunaona hoja kama tatu. Tuende katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 10. Mathayo 10 anasema hivi. Huu ni mstari wa kukumbuka sana kwenye habari ya somo la leo. Mathayo 10:28 anasema hivi. msiwaogope wauao mwili wasiweze kuiua na roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Mungu anataka kutupa ulinganifu wa nani wa kumhofu. Leo hii Wakristo wa mhofu Mungu. Tutakuja kuona hofu ya Mungu, Mungu anataka tumhofu katika yapi. Leo Wakristo wa hofu, watu Wakristo wanamhofu Mungu, anaihofu corona. Lakini Mungu ametoa usema kwamba msiogope kitu. Corona ikiua inaua mwili. Anasema msiogope wale wanaoua mwili lakini hawana uwezo kugusa chochote zaidi ya kuua mwili. Ni pamoja na magonjwa, ni pamoja na watu wabaya wote wale, ni pamoja na mamlaka chochote kile. Na anairudia tuitafute katika Luka 10 na chukua kwenye Mathayo, turuke Marko kulia, twende mbele zaidi, tutakuta Luka mlango ule wa 12 anasema hivi. Anaifafanua zaidi. Ni andiko hilo. Luka 12 some 4 na 5 anasema hivi. Luka 12 4 na 5 anasema hivi. Nami nawaambia ninyi rafiki zangu, Kristo na Twitter rafiki zake. Msiwaogope hao wao mwili kisha baada ya hayo hawana wawezalo kutenda zaidi. Lakini nitawaonyesha mtakaye muogopa. Mungu anasema badala ya kuiogopa hiyo corona, ngoja niwape siri. Ni nani wa kumuogopa? Na sio kuja kuona kumuogopa Mungu ni kufanya nini? Nitawaambia mtakaye muogopa. Ni muogopeni yule ambaye akiisha kumuua mtu ana uwezo wa kumtupa katika jehanamu. Naam, nawaambia muogopeni huyo. Anasema naam, nawaambia muogopeni huyo. Hapa namuongelea ni nani? Mtu ambaye anaanza nafsi ambaye anaweza kumtupa mwanadamu katika jehanamu ya moto ni nani? Ni nani? Ni nani ana uwezo wa kumtupa mwanadamu katika jehanamu? Ni Mungu tu. Hata shetani hawezi. Hata kazi zake haziwezi. Sasa anakuambia, jamani nakuombeni muogopeni huyo. Leo hii tutoe mfano, wanadamu anayeogopa corona hamuogopi Mungu. Mungu anasema tuwe mfano, tulinganishe hofu ya Mungu na hofu ya corona. Ambapo Mungu ametoa kutuonya. Mungu anasema msikae baa mkakaa huko mkalewa kama somo lililopita. Mungu ndo amri ya Mungu kwenda kwenye mabaa kukaa na kulewa. Watu wanaogopa hiyo sheria ya Mungu. Wanafanya vizuri tu tena kwa nguvu zaidi. Hasa Mungu anapokuwa ametoka kuwabariki wakapata hela, kazi ya kwanza kabisa ni kwenda kuitumia kulewa. Baraka ile waliopewa na Mungu. Corona nayo inasema msikae baa mkafanya nini? Mkalewa, msiende baa. Corona imeheshimiwa kwa hilo au haijaheshimiwa kwa hilo? Kwa hiyo watu wanamuogopa Mungu, anayeogopa corona. Corona ikisema msiende baa, watu hawaendi. Mungu akisema, watu wanasema tutaenda sasa. Tuone una nini? Asisi. Wazazi hasa wa kiume, japo na wa kike ndio hivyo hivyo. Mungu anamwambia muwe na muda ukaa na watoto wenu, mkae nyumbani, muwe nyumbani, sio lazima usiku saa 1, saa 2, saa 3 huko kwenye mipira. Uko baa unafanya nini? Kaa nyumbani waufundisha na watoto wako namna na jinsi ya kuja kicho cha Mungu. Mungu ndio maelekezo yake. Unatoka kazini unakaa na watoto wako. Unawafundisha, wanakuzoea na kujua. Leo hii kuna maneno yanasemwa mtaani kwamba watoto hawawapendi baba zao, na ni message zinazunguka kila sehemu. Watoto hawamjui baba ni nini? Baba hana faida na watoto. Ni kwa sababu hawakuwahi kukusikia, hawakukujua. Lakini Mungu anakutaka ukishamaliza kwenda kutafuta pesa uka chakula na nini, kaa nao pia wakujue kimwili, wakujue uwepo wako wa ufahamu. Mungu ndicho anachosema. Sasa hivi na corona naye anasema hivyo, ukiwa umezunguka huko huna pa kwenda, urudi nyumbani. Nani anaheshimiwa, Mungu au corona? Corona inaheshimiwa. Wanaiogopa. Corona ikisema usikae hapa, hawakai, wanaenda kukaa nyumbani. Kwa hiyo vitu vingine wala havihitaji kujiuliza mara mbili mbili. Hivyo ilivyo. Mungu anasema sifa zangu, jina langu, neno langu ndo lijae katika vinywa vyenu, neno mnene habari zangu, mnitafakari mimi, mniseme mimi, mimi nikae, habari zangu zikae katika vinywa vyenu. wanadamu katika vitu ambavyo Mungu anaweza kukaa vinywani siku za Jumapili. Wewe bwana utaona kuzivu na nini na nini, lakini hayumo katika mioyo yao. Lakini leo hii Mungu pamoja na kwamba anataka wanadamu awe ndo wimbo wao, awe ndo sifa zao na matendo yake makuu, lakini badala yake corona ndo imesema hivyo, nataka mniimbe mimi, mniseme mimi, mnihofu mimi, yani mimi niwe pia ndo salamu yenu. Je, anayeheshimiwa ni Mungu katika hilo au ni corona? Corona. Corona. Mungu anasema acheni maisha ya machafu ya uasherati, uzinifu. Tulieni majumbani kwenu. Corona naye imesema hivyo. Leo hii corona inaheshimiwa katika hilo. Watu wanatulia, hawako kwenye kukimbizana na uchafu huko. Yapo sasa hivi, sasa wameanza tena. Kwa sababu naona na muziki inaanza kuruka tena hewani. Lakini muda wote yale masharti yanayofanya corona ndiyo ya Mungu kwa baadhi. Yaliyo mengi, lakini yanaheshimiwa wakati akisema na corona, lakini sio wakati akisema na Mungu. Mimi na wewe tusiwe hivyo. Tusilazimishwe na ugonjwa, tusilazimishwe na hiyo inaitwa corona kufanya mambo ambayo Mungu ndo anatutaka. Tulazimishwe na kumpenda Mungu. Biblia inasema, twende katika kitabu cha Zaburi. Bado ni sehemu ya utangulizi, lakini ndio somo lenyewe. Tutaona tu vitu vivi tatu. Somo la leo naamini litakuwa refu sana. Twende katika kitabu cha Zaburi, Zaburi mlango ule wa pili tu. Ile Zaburi maarufu ya mlango wa pili inayosema wafalme wa dunia wanajipanga dhidi ya Bwana na dhidi ya masihi wake. Anasema huko mwishoni pale anasema hivi. Mstari wa 11, Mungu anachotutaka tunapokuwa mbele za Mungu anasemaje? Na naomba nisome katika King James. Nisome katika King James. Anasema unaweza kusema kwa nini hujaisoma kwenye Kiswahili? Sitaisoma kwenye Kiswahili. Anatumia neno zuri, sio baya. Anatumia neno, okay, ngoja nisome kwenye Kiswahili afu niseme katika King James. Anasema hivi: mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Mtu anayetetemeka, huyo mtu anakuwa ana hofu ndani yake, hizi ndio. Kwa vyote vile kutetemeka ni kwamba Mungu anatutaka tunapomtumikia, anasema mtumikieni Bwana kwa kicho. Neno kicho linatumika kama ni Kiswahili. Kicho maana yake nini kwenye lugha ya Kiswahili? Ni kama kumcha Mungu, si ndio? Ni neno zuri, ndiyo maana yake, lakini kimsingi neno kicho ni hofu. Kicho ni kuhofu kitu. Hebu tusome katika King James, anasema kicho ni hofu. Mungu anatuenda hofu. Hofu ndio inaweza kutetemeka. Leo hii watu wana hofu na kutetemeka, na hiyo inaitwa corona. Na sasa hivi pia hata kimataifa, kwa mfano nchi yetu imeshambuliwa na dunia nzima sasa hivi. Kwa vile tu hatuonyeshi kuihofu corona, kwa vile tu hatuonyeshi kuiogopa corona, basi Tanzania imeonekana ni adui wa dunia, ndio sio? Eti kwa vile tu. Lakini nimetangulia kutahadharisha kwamba sina maana kwamba tusichukue tahadhari. Lazima tuchukue tahadhari. Huu mwili wetu unatafutwa na vitu vingi. Unatafutwa na magonjwa. Unatafutwa na vitu vichafu, unatafutwa na mapombe, unatafutwa hata na majambazi. Hebu tembea usiku hapa mjini saa 6 usiku. Utakutana na majambazi vile vile. Kuna jirani yetu hapa aliwahi kugongwa na gari saa 9 usiku akiwa anatoka kulewa. Kwa hiyo nina maana kwamba tuchukue tahadhari kama vile tunavyofundishwa, kama vile tulivyoelekezwa, na kama hizi tunazochukua hapa. Lakini sio jukumu letu kuihofu na kuimba corona. Nafasi yake tumuimbe Mungu wetu. Sifa zake zijae kinywani mwetu. Sio sifa za corona. Leo corona imekuwa hivi, imefika hivi. Sio serikali imefanya vitu vingine, ni kukosa imani. Na sehemu kama hii siwezi nikaacha. Okay, siku ikitokea kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikaenda kinyume na neno la Mungu, nitaisema hapa hapa. Nimeweza kuambia kwamba usiogope yule anayefanya nini? Anayeua mwili. Lakini katika hili serikali imesimama katika imani kuliko makanisa. Ndio sio? Mheshimiwa Aisha amesimama katika imani kuliko kanisa. Na sio mara ya kwanza. Tuliwahi kuona alishafanya hivyo katika mambo mengi. Alifanya hivyo katika habari ya uzazi. Akasema Watanzania zaini mkaongezeke. Aliwahi kufanya hivyo katika habari ya madawa kulevya, makanisa yake wakimya. Alishawahi kufanya hivyo katika mambo mengi mengine siyakumbuki. Kwa sababu siwatii sana siasa. Sasa Wakristo wanapokuwa ndio wanayo hofu na dunia inataka tuwe na hofu sana. Yaani nafikiri lengo lake sijafanya uchunguzi. Lengo lake mojawapo ni kujaribu kumfanya mwanadamu apate yani awe na Mungu mwingine mpya wa kumtafakari mchana na usiku. Katika King James anasema katika Zaburi ile ya pili anasema hivi. Kwa hiyo tutakapoona neno kicho cha Mungu au kumcha Mungu kwenye Biblia ya Kiswahili, tujue kwamba neno lake halisi ni kumhofu Mungu. Mtu anapomcha mwingine manake kuna hofu ndani yake. Yaani manake shauri lake, mawazo yake ndio yanayo tawala kuliko ya kwako. Manake huyo amekupita. Ni kutii kwa lugha nyingine. Anasema katika Zaburi ya pili mlango ule wa pili wa Zaburi mstari wa 11 anasema katika King James. Anasema serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Mtumikieni Mungu kwa hofu. Hapa akatumia neno kicho. Haya maneno yanakaribiana lakini moja lina uzito kuliko jingine. Ni kama vile Wakristo walivyoshindwa kutofautisha neno wivu na husuda. Wivu ni wa Mungu, husuda ni ya mwanadamu na ni ya shetani. Wivu ni wa Mungu. Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Ni haki kwa mwanamke kumuonea mume wake wivu sana kibiblia. Na vile vile ni haki kwa mwanamume kuonea mke wake wivu sana, kuonea wivu watoto wake. Ni haki, lakini ni kosa kuoneana husuda. Husuda ni pale mwenzako anapokuwa amepata kitu, wewe ukatamani ungekuwa umekipata, wewe yeye hajakipata, lakini sio cha kwako, ni cha kwake. Lakini mke ni wa mtu na mume ni wa mtu. Husuda ni mbaya, wivu ni mzuri. Sasa mwanadamu anashindwa kutofauti. Hapa naongelea neno kicho, lakini maana yake halisi ni hofu. Na Mungu anasema msiogope watu, wanaweza kuua mtu hata akikuua. Sasa kwani yeye hata kufa, by the way? Naye anakufa. Anakufanyia kitu ambacho na yeye anaelekea kufanyiwa. Sasa anasema huyo hatishi kwa sababu na yeye atakwenda. Anasema Biblia sema, yeye anasema msiogope wanadamu ambao nao ni nyama. Lakini anasema muogopeni yule ambaye ana uwezo sasa wa kuua mwili na kutupa moto katika jehanamu. Maana ndio Mungu. Corona haiwezi kufanya hicho kitu. Ni Mungu. Lakini leo Wakristo na wakipata msukumo na migandamizo kutoka mataifa ya nje huko, imekuwa ni kitu cha hofu. Pana tuchukue tahadhari, lakini tuwe na muda wa tuendelee kumhofu Mungu wetu zaidi ya kuhofu vitu vya duniani. Watu naona kwamba kicho maana yake halisi ni hofu. Tumtumikie Mungu kwa hofu. Mungu akisema hiki sitaki, unasema Mungu kweli hicho kweli hutaki. Sitafanya. Mungu anasema nakutaka uamke siku ya Jumapili, nenda asema msiache kukusanyika, msiache. Leo Wakristo wana Jumapili inakuwa ndio siku ya kufanya kwenda shopping. Wakristo. Kwa pesa alizobarikiwa na Mungu huyo huyo. Alafu kesho anasema Mungu nataka unibariki. Wakati mwingine anaweza sikubariki ili kusudi upate ukose hela ya kwenda shopping, uone angalau bwana ngoja niende kanisani kuomba. Hii inatokea. Kimsingi ni kanuni kubwa ya utendaji wa Mungu. Mungu anapotubariki katika jambo fulani, tunapotumia zile baraka katika utukufu wake, anaongeza nyingine. Anaongeza nyingine. Anasema tawi lisilozaa analikata, lakini lile linalozaa zaidi anaendelea kupalilia na kulipalilia kusudi liweze kuzaa zaidi. Mungu akupe baraka katika jambo lote ulitumia katika utukufu wake, atakuongezea zaidi. Yule mtu aliyekuwa amepewa kwenye Mathayo 25, alipewa, kuna aliyepewa talanta. Alikuwa amepewa talanta 5 akarudisha zingine akazaa sana akaleta talanta 10. Mungu alimwambia sema mnyang'anye yule mwenye kamoja, muongezee huyu. Wakasema bana, huyu anazo 10 tayari, huyu hana, ana kamoja. akasema mwenye nacho ataongezewa. Ni kanuni ya Mungu. Unapokuwa na chochote kinachomtukuza Mungu lazima akizidisha. Ukiwa na hofu ya Mungu, Mungu atakuzidisha zaidi. Ukiwa na hofu ya corona, atakupa corona ili kusudi hofu ya kutoa. Ndio maana anakuzidisha. Sikuwa na yogopa ikiwa mbali, anaileta nyumbani kwako. Sasa tusifike huko wakati mwingine. Kwa sababu mtu alikuwa na talanta nyingi, Mungu anasema okay, zina umepata talanta nyingi, hebu chukua na kuongezea ziwe nyingi zaidi. Wewe maoni mako umejaa corona inakuletea inakuja nyumbani. Lakini na uhakika kwamba Mungu hata kuletea corona wala hata niletea na itapita. Salama. Na hata kama Ayubu anasema katika Ayubu mlango wa 13 mstari Ayubu 15:13 anasema hivi. Anasema hata kama Bwana akiniua, kwa sababu alikuwa kwenye mateso yaliokuwa ametoka kwa Mungu akiwa anaipima imani yake. Alikuwa anampa kama mtihani. Kwani ni nani ambaye anamaliza shule bila kufanya mtihani? Wakati mwingine Mungu anakupusha katika mtihani. Ukipita katika mtihani wa Mungu, jitahidi ushinde. Siri ya mtihani ni kuufaulu basi. Sio kukimbia. Wewe ukipita katika mtihani katika majaribu yashinde. Anasema sasa huyu amekoma. Namkabidhi kazi akaifanye kwa sababu mtihani ameupita. Mtu akifaulu mtihani anapewa kazi. Mtu ukimshinda hapewi. Kwa sababu hajaweza. Hata kama ikitokea hata huo ugonjwa kwa tupata, bado haitakiwi kutunyima kumtukuza Mungu. Ayubu alipatwa na magonjwa mengi makali kuliko ya corona. Lakini bado Ayubu aliendelea kumtumainia Mungu. Actually jinsi alivyokuwa anaendelea kuugua na kupata matatizo ndivyo alivyokuwa anaendelea kumkaribia Mungu. Tujifunze tabia za Ayubu. Na hatumuoni Ayubu akiwa anaimba matatizo yake. Muda wote walipokuja na rafiki zake akina Elifazi, akina nani, Bildadi na akina Elihu, na Zofar, walipokuja wale marafiki zake wanne wale. Watatu wafa kaja yule mwingine. Hakuwa anaendelea kuimba matatizo yake, alikuwa anaimba sifa za Mungu yeye. Hicho ndio alikuwa anahubiria kwenye matatizo. Yaani utafikiri wao ndio walikuwa wanaumwa, yeye ni mzima sasa anawapa matumaini. Akasema sasa nyinyi mmekuja kunifanyia nini? Mnakuja kunitia hofu tu nyinyi. Baadaye Mungu alikuja kutukaa kwenye kiti cha hukumu akasema nyie muombe Ayuba waombe la sivyo ugonjwa unawageukea. Ninyi mlikuwa mnampotosha. Akawaombea wakapona. Na wale watu nikichunguza walikuwa wamepotea, hawakuwa wabaya sana. Unaongea vitu sio vibaya sana. Lakini baadaye Mungu akasema watu wamesema sio vizuri. Kwa hiyo tusitukuze corona. Tumtukuze Mungu wetu. Hasa wakati wa matatizo Mungu akiona tunamtukuza, akaona matatizo yetu tumeyafanya madogo, yeye tumemuinua, anayopiga teki, anakaa kwenye kiti, anatawala na kutamalaki katika maisha yetu. Twende katika kitabu cha tulikuwa kwenye Zaburi ya pili. Twende kwenye Zaburi ya kwanza. Tuone Mungu anataka nini kikae kwenye vinywa vyetu. Ni corona inayokaa kwenye message, kwenye magrupu ya WhatsApp, zima picha, zima katuni. Kila kitu ni cha corona. Utafikiri ni rafiki wa wanadamu? Sidhani kama corona ni rafiki wa wanadamu hivi. Sio. Ni adui. Ni adui wa wanadamu. Hivi ngoja niulize. Unadhani Mungu ana okay. Corona ni adui wa wanadamu, ni rafiki wa wanadamu? Ni adui, si ndio? Je, watu wakaendea kuimba, wanaimba kweli? Shetani ni adui wa wanadamu, japo wanadamu wanampenda. Ikitokea wanadamu muda wote wanamuimba shetani, ndiye habari zao nini, wanamsema shetani, unadhani Mungu mbinguni atafurahia? Hawezi kufurahia. Hata kama wanamsema kwa hofu tu, yeye jamani anaogopa na muogopa, hapana, kwa Mungu hiyo sio furaha. Sio sifa. Zaburi ya kwanza Biblia inasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Yaani maneno ya kutangulia ni neno la Mungu, lakini sio neno litafuta sana. Wala hakuketi katika barazani pa wenye mizaha. Mizaha ile ya corona. Si maneno ya corona. Si message za corona, si picha za corona, si nini za corona. Mungu, hiyo ni mizaha ambayo Mungu hajaipenda. Lakini mstari wa pili ulikuwa unasema, anasema bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Leo Wakristo wanatafakari mchana na usiku habari za corona. Ndicho wanachoimba, ndicho wanacho taniana, ndicho wanachopigiana simu, ndizo salamu zao. Mungu lakini badala yake anasema sheria ya Bwana, ambayo ndio neno la Mungu, ndicho kinachotakiwa kijae vinywa vyetu. Badala huyo corona. Sasa hem tukuse kidogo. Kwa hiyo tulikuwa ni habari ya nani tumhofu, nani hao wa kwanza, tumeona ni Mungu, sio ugonjwa, sio corona, sio kingine. Lakini tuangalie Mungu anatutaka tuwe na hofu na Mungu. Sehemu nyingine anatumia neno kicho. Kuna hofu ambazo Mungu hatutaki tuwe na hofu mbaya. Kuna hofu mbaya. Hofu inayotokana na kuhukumiwa na dhambi. Hiyo watu wengine wanataka kusema sasa Mungu anataka tumhofu tena. Sasa hofu ya Mungu ni kitu, basi Mungu sio mzuri kwa sababu kwa nini tumhofu? Hapana, kuna hofu ya utii na hofu ya dhambi, ya hukumu. Hofu ya utii na hofu ya hukumu. Na hii ipo hata katikati ya wanadamu. Unaweza kuwa na mtoto, mtoto akamhofu mzazi kwa namna mbili. Anaweza kumhofu kwa utii ambao ndio nzuri. Anaweza kumhofu mzazi kwa nini? Kwa ajili ya hukumu, kwa sababu ya dhambi zake. Hiyo Mungu haitaki na si nzuri hata katikati yetu na watoto wetu na watu wengine, hata ya mume na mke. Biblia inasema enyi wake watiini waume zenu, lakini ni katika utii, sio katika kugombana na kuogopana. Sasa tutaiona, twende katika kitabu cha sehemu kadhaa. Tuone kwenye Mwanzo. Tuone kwenye kitabu cha Mwanzo, Mwanzo mlango wa 3. Twende Mwanzo 3. Tuone hofu mbaya ambayo Mungu haitaki. Hiyo ni hofu, lakini ni hofu ya mwanadamu dhidi ya Mungu, lakini ni hofu mbaya. Tusiwe hivyo. Hofu ya hukumu ni mbaya. Mwanzo 3:9 Biblia inasema hivi. By the way, wiki hii tutakuwa tunasoma Mwanzo 3. Kwa hiyo tutairudia. 9 anasema hivi. Bwana Mungu akamwita Adamu. Si Adam. Akamwambia, "Uko wapi?" Akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi niko uchi, nikajificha." Wanadamu leo hii Biblia inasema wanadamu walipenda giza kuliko nuru, wanajificha. Anasema hii hofu, hii ni hofu ni Adam kwa Mungu. Ni hofu. Lakini hofu ya hukumu, anasema nilikusikia tu nikajificha. Hiyo sio hofu nzuri. Mungu anataka tumhofu lakini katika wema. Ukisoma katika Ebrania. Tumeona katika Mwanzo, tuende mwishoni mwa Biblia yetu. Ebrania mwishoni kule. Kitabu cha Ebrania mlango ule wa 10. Tuone hofu ambayo Mungu hataki. Na sio nzuri hofu ya namna hiyo. Na ndiyo hofu, ikitokea Mkristo ana hofu ya namna hiyo, ni hofu ya kumkimbia Mungu. Mlango wa 10 mstari ule wa 26 anasema hivi. Mstari wa 26 anasema hivi. Maana Waebrania 10:26 anasema, "Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu kwenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wapingao." Mstari wa 28. "Mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma na neno la mashahidi wawili au watatu." Kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Mstari wa 29 anasema hivi. Maonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa kitu ovyo na kumfanyia jeuri roho wa neema?" Mstari wa 30 anasema hivi. "Maana twamjua yeye aliyesema, kupatiliza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa." Mungu anasema ana kisasi. Na tena Bwana atahukumu watu wake. Biblia inasema watu watahukumiwa na Mungu. Mstari wa 31 anasema ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Unaweza sasa kuna uhusiano gani? Hapo kuna mazingira ya kutisha ya hofu. Kwamba tunapokuwa tumekanyaga Mungu na neno lake na kweli yake, anasema atatuhukumu. Anasema tutakuwa katika hali ya kutisha na hofu. Mungu atakuwa tunamuogopa huyo. Ndio mazingira ambayo tunaona anayo Adam. Hii sio hofu nzuri. Hii sio hofu nzuri kwa namna yote ile. Wanadamu wanapenda sana giza kuliko Mungu. Unajua dunia iko kama maisha ya wanadamu yako kama mtu kilima shamba. Kaenda kulima shamba kabisa bila chochote kile. Bila zao lolote lile ukaliacha. Mvua ikanyesha. Baada ya mwezi mmoja utakuta mahindi yameshaota yananawili. Utakuta nini? Ameshakauka. Shamba usipande chochote. Mimea utakayokuta ni mimea namna gani? Majani. Utakuta magugu. Utakuta magugu. Hata usipoyapanda. Mwanadamu akiacha tu moyo wake hivi asipo ufanyia chochote, sana sana kitakachoingia mle ni magugu, ni kazi ya shetani. Ni maneno mabaya, ni hofu mbaya, ni matendo mabaya. Ni mpaka utakapofanya bidii kuondoa haya magugu, kuondoa uchafu ili kusudi uweze kuweka mazao. Na uje uangalie ukiwa na shamba unaweza ukaenda ukapanda usipande magugu, ukapanda majani mazao. Ukishapanda baada ya muda mfupi magugu yataota yaanze kuzidi yale mazao. Uende upalilie, upige palizi la kwanza. Mahindi bado yako kama hapa, kama ni mahindi. Unahakisha kwamba kilichobaki ni mahindi wala sio magugu. Baada ya mwezi mmoja usipofanya palizi ya pili utakuta magugu yameshazidi mahindi tena. Kazi ya shetani ina spidi kubwa sana. Hofu ya korona ni kubwa kuliko hofu ya Mungu. Ni jukumu letu kukaa muda wote tunaishusha hii hofu na inua hofu ya Mungu. Basi hivyo tutavuna magugu. Hem, tuangalie sasa hofu ambayo Mungu anaitaka. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba tumtumikie Mungu kwa hofu au kwa kicho na kutetemeka. Ni hofu ya namna gani? Sio hii tuliyotoka kuiona. Hiyo hofu ya hukumu sio nzuri. Hem, tuende katika kitabu cha Mwanzo. Tunaanzia kitabu cha Mwanzo wakati tunaangalia ile zile hofu. Tunaona hofu ya Adam. Hem, tuangalie hofu ya pili ambayo ni nzuri. Hofu ya Mungu. Na ni vizuri hivi, mtu mwenye hofu ya Mungu na mtu ambaye hana hofu ya Mungu, yupi mzuri? Mtu mwenye hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ni nini? Ni yule ambaye anaogopa kufanya kitu ambacho Mungu amemkataza. Mtu mwenye hofu ya Mungu hataogopa kufanya uzinifu. Mtu asiye na hofu ya Mungu hataogopa hicho. Hem, tusome katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 39, tusome ule mstari wa 10 wa 9, anasema hivi. 39:9 anasema hivi. Anasema hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuria kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa ni mkose Mungu? Huyu ni Yusufu alipoingia katika kujaribiwa na mke wa Potifa. Alikuwa na uwezo wa kufanya kosa hili, dhambi hii mbaya kubwa. Lakini baada akasema nifanye. Alikuwa na hofu ya Mungu. Hii sio hofu ya adhabu. Ilikuwa ni hofu ya utii. Lakini ukiangalia kuna uhusiano, kwa sababu alikuwa anaogopa kwamba pia Mungu angeweza kumshughulikia. Lakini huyu hakuwa na hukumu tayari. Hajatenda kosa ila anajua madhara ya dhambi. Hofu yetu na Mungu wetu inatakiwa ni ile inayotujulisha, inayotokana na kujua madhara ya kumkosa Mungu. Madhara ya Mungu. Mungu ametoka kusema huku kwenye Waebrania mlango wa 10, anasema Mungu atawahukumu watu wake. Anasema kisasi ni cha Bwana nami nitalipa. Ujue kila kosa linalofanywa na mwanadamu linapigwa, Mungu analilipa. Kila kosa. Sema halipi siku hiyo hiyo kwanza. Pili, hakuambii kwamba nimekulipa kwa sababu hii. Kuna vile ambavyo ni waziwazi. Anafanya analipwa hapo. Lakini vingine Mungu anavilipa baadaye, na vingine atakuja kuvilipa katika hukumu ya milele. Lakini hakuna kosa, Mungu havumilii dhambi. Anaweza kaziacha kwa muda ili kusudi akakupa nafasi ya kugeuka na hata ile ambayo umeshageuka, wakati mwingine Mungu anaipiga katika mwili, asipoipiga ni katika roho. Mtu akishamwamini Yesu Kristo dhambi zake zote zinasamehewa. Kwa sababu adhabu ya roho, adhabu ya rohoni ni jehanamu ya moto. Hiyo mtu anaweza kaingia katika jehanamu ya moto hata kama alifanya dhambi nyingi kiasi gani akishamwamini Yesu. Lakini zile dhambi zinazoenda katika mwili, wa Mungu anazipiga katika mwili. Anazipiga katika mwili. Kwa hiyo matokeo yake zinaleta hofu ya hukumu ambayo sio hofu nzuri. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna hofu ya Yusufu ambayo ni nzuri, iliyomwezesha kushinda jaribu lililokuwa kali mbele yake. Na likamwingiza katika mzozo, na sio mzozo, katika mateso. Lakini yale mateso ilikuwa ni njia aliyoiandaa Mungu ili kusudi Yusufu atukuzwe, ainuliwe, na sio hilo tu, ili kusudi makusudi ya Mungu ya ukombozi yafanyike. Hebu tujiulize, kwa mfano kama Yusufu angekubaliana na hili wazo la uzinifu akalifanya, ule mpango wa angeenda gerezani? Asingeenda. Angepata muda wa kutafsiri ndoto za wale watu wawili? Angepata muda wa kutoka gerezani kwenda kumtafsiria Farao? Mpango ungekuwa umeishia pale. Leo hii wanadamu wengi tunakosa baraka za Mungu kwa sababu ya kushindwa kujizuia ili kusudi Mungu atuinue. Tunajiinua wenyewe. Tumtumikie Mungu, tumsubirie Mungu, tungojee Mungu hata kama kile kitu cha pili kio kinatuvutia zaidi, ili kusudi kuinuka kwa Mungu, kutuinua kwa Mungu ni kukubwa kuliko jinsi ambavyo tutaweza kujiinua. Furaha tukazojipa, raha tukazojipa ni ndogo kuliko ambazo Mungu atatupatia. Lakini inaanzia katika kumhofu Mungu. Tunamwona ndio alichokifanya Yusufu. Hem, tuende katika kitabu cha Yeremia, Yeremia mlango ule wa pili. Yeremia 2. Anasema hivi. Mstari ule wa 19 anasema, Mungu kuna kitu hii corona ambayo watu inawachanganya. Mungu anauliza swali kama hili ile ambalo mahubiri ya leo yanauliza. Anasema Yeremia 2:19 anasema hivi. Yeremia 2 nimesema yes 19. Anasema hivi. Anasema uovu wako mwenyewe utakurudi. Anasema kwamba uovu lazima umrudie mwanadamu. Maasi yako yatakukaripia. Ujue basi ukaoni ya kuwa ni jambo baya sana na uchungu kuwa umemwacha Bwana Mungu wako, na ya kuwa moyoni mwako hamna kunihofu, asema Bwana Mungu wa majeshi. Mungu anasema umekaa katika maovu. Kule kukaa katika maovu maana yake huna hofu na mimi, kwa sababu maovu ni kuivunja sheria ya Mungu. Na mtu anapoenda kavunja kitu, maana yake hakiogopi. Hakiogopi. Hakiogopi. Kwa hiyo anasema unaweza kusema sasa mbona sijaelewa ujumbe huu msali? Ujumbe uko pale sehemu ya mwisho anaposema hivi. Anasema na yakuwa moyoni mwako hamna kunihofu, asema Bwana Mungu wa majeshi. Yaani anasema kwa kulalamika, anasema nyie watu mko katika maovu, mioyo yenu haini hofu, mnafanya mnavyotaka. Sasa sicho Mungu anachotaka kwangu na wewe tunao msikiliza leo. Mungu anatutaka tuwe na hofu naye, tuwe na anasema tuende katika Mithali 16. Sasa hivi tutaingia kwenye Mithali sehemu nyingi. Kama ulikuwa katika Yeremia, rudi kushoto, utapita Isaya, utapita wimbo ulioboya, wimbo uliobora, utapita Mhubiri, afu utaingia katika Mithali. Mithali mlango ule wa 10 na tuanze Mithali mlango ule wa 16. Mstari wa 10 na mlango wa 16. Anasema hivi, mstari wa 6 anasema hivi. Nimesema 16 16:6 anasema hivi. Anasema kwa rehema na kweli uovu husafishwa. Kweli ni neno la Mungu, kweli ni kupita kwenye kitu ambacho ni cha haki, kweli ni sana haki. Anasema kwa rehema na kweli uovu husafishwa. Kumcha Bwana watu hujiepusha maovu. Sasa ametumia tu Kiswahili ambacho sio sahihi. Ni sio Kiswahili, ni alivyotafsiri. Ni uharibifu tu. Lakini anasema kumcha Bwana ni kujiepusha na uovu. Kumhofu Mungu ni kujiepusha na uovu. Uwezi kusema una hofu ya Mungu kama unaishi katika uovu. Labda unalewa, ni mzinifu, ni mtu anayependa sana vitu vichafu chafu. Hiyo haina una hofu ya Mungu. Huyo mtu hana hofu ya Mungu. Na ni wachungaji wengi sana hapa mjini hawa wanaoita mitume na manabii. Wengine wamevunja ndoa za watu. Wa hapo wako hapo Ubungo hapo. Wengine wako hapo Mwenge hapo. Kazi yake ni kukusanya fedha. Na kuyajaza matumbo yake na watu wake. Anasema kumcha Bwana na kujiepusha na uovu. Mithali, leo tutakaa kwenye Mithali sana. Tutakuwa tunacheza kati ya Mithali. Okay, Mithali tunaenda mlango wa tatu. Mithali 3:6 anasema hivi. Mithali 3:6 anasema hivi. Katika njia zako zote mkiri yeye. Okay, tuache. Nafikiri kwa Zaburi. Mithali huu ni mtaangalia vizuri. Atuweka sasa twende kwenye Mithali 10:27. Tuko kwenye 3 nimesema tutaangalia upya baadaye kama tutaupata. Mithali 10:27 nasema hivi. 10:27 nasema hivi. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Kumcha Bwana kuongeza. Leo hii watu wanaimba corona, wanafanya nini? Lengo tu ni ili kusudi waweze kuona kwamba wataiepuka na kuipona ipite salama. Lakini Mungu anasema dawa harisi ya kubaki salama dhidi ya hiyo corona ni kumcha Bwana ili kusudi uongeze siku zako. Na mimi nakuombea wewe unayesikiliza, ulioko hapa na ulioko mbali, Mungu akuongezee sifa siku zako za kuishi. Asikatize hesabu ya maisha yako. Lakini anatoa sheria kwamba kumcha Bwana ndicho kinacholeta hiyo kitu. Kumcha Bwana kwaongeza siku za kuishi. Twende katika okay, tutarudi kwenye okay, hatarudi kwenye Mithali, tushatoka. Tumalizie Mithali. Mithali tulikuwa kwenye 10. Tumalizie Mithali, Mithali twende 21. Mithali 21. Kitabu cha Mithali, by the way, ngoja niseme habari zake. Kwa nini watu wanajikuta tunakirejelea sana? Ni kitabu chenye kama mambo ya kama kanuni za maisha. Ziko zimepangwa waziwazi, yani kama sheria vile. Ni hizo ambacho yani ni kanuni za maisha kwamba ukizifuata kwa kweli utampendeza Mungu. Na Biblia of course nzima. Lakini ilivyokaa imekaa kama kanuni za kwamba ukifanya hivi utafanya hivi. Ukifanya hivi utafanya hivi. Yaani kiko ni summary. Ni ufupisho. Uhitaji kutafuta maana ndani yake. Mstari umejitosheleza. Ndio sababu tukikuta tunapokuja kwenye mienendo ya maisha kila siku, Mithali tunairejelea sana. Mithali 21:31 anasema hivi. Mithali mlango wa 21 mstari wa 31 anasema hivi. Anasema farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Leo hii ukitaka hii wanadamu wa Kristo wakitaka kuwa salama na wokovu. Wokovu kwa wokovu una maana nyingi. Maana ya kwanza kubwa ya Biblia ni kuokoka dhidi ya hukumu ya Mungu na kumpata Kristo. Lakini maana pia pili ni kubaki salama, kusalia salama, kujisalimisha, kusalimika dhidi ya jambo baya, unakuwa umeokoka, ndio wokovu. Tukitaka kuokoka dhidi ya hiyo inaitwa corona, Biblia inasema farasi huko tayari kwa siku, lakini Bwana ndiye, ni Bwana huyo ndiye anayeleta huo wokovu. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa mfalme alikuwa na mfalme Asa katika ufalme wa Yerusalemu wa Yuda. alipata ugonjwa, mimi naona nikiupiga mahesabu atakuwa alipata kisukari kinacholeta ugonjwa wa inaitwa diabetic foot, mguu unaoza. Biblia inasema badala ya kwenda kwa Bwana na kumlilia Mungu, hata kama ataenda kutibiwa, badala ya kwenda kuanzia kwa Mungu, akawahi akatafuta wataalamu wa kumtibu. Biblia inasema ma physician, madaktari wa hospitali. Mungu akasema hakupendezwa. Wewe ulidhani kwamba anaweza kukutibu. Leo hii hata kabla hujaenda nenda hospitali katibiwe. Kabla hata hujaenda hospitali, huo ugonjwa mkabidhi Mungu. Mwambie Bwana, wale wanatibu wewe unaponya. Biblia imetoka kutuambia kwamba farasi anamaanisha gani? Farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita. Maana usiache kitu kikaenda hivi, yani usikae chini, hapana. Kama ni farasi waweke tayari kwa ajili ya vita. Pigana vita. Pigana na huo ugonjwa, chukua tahadhari, jikinge. Lakini ujue kwamba atakayekupa amani, atakayekusalimisha ni Bwana, ndiye atakupa huo wokovu na huo ushindi. Sasa leo Wakristo wanachofanya, atafanya tahadhari zote, kitu asichokumbuka ni kumcha Mungu na kupata wokovu wa Mungu. Turudi katika kitabu cha Dado, tuna sehemu tatu za kuenda na kufunga. Turudi katika kitabu cha Zaburi. Tutaingia sehemu mbili za Zaburi. Tutasoma kutoka na kufunga na Warumi. Almost tumemaliza. Zaburi mlango ule wa 33, Biblia inasema hivi. By the way, inapokuja kwenye habari, unapokuwa unapitia kwenye hali ya tabu sana, shida zinapokuzunguka, kuna vitabu ambavyo ni vyepesi sana kupata. Daudi, sehemu kubwa ya hizi Zaburi ni za Daudi, nyingi. Nyingine ni za kina Musa, nyingine za kina Asafu, nyingine hata kuna za Solomon, Selemani. Lakini nyingi za Zaburi. Za Daudi. Daudi utakuta kwamba anaimba Zaburi zake katika hali ya kumlilia Mungu, akiwa amezungukwa na shida na tabu na maadui na watu wachafu, katika kupigana vita vya Mungu, by the way. Kwa hiyo ni kitabu kizuri pia kujifunza kukisoma na kuelewa Mungu anasema nini katika hizo Zaburi. Zaburi ya 33, mlango wa 33 wa Zaburi, mstari wa 18 na 19 anasema hivi. Anasema hivi: tazama jicho la Bwana li kwao wamchao. Neno kumcha tumeona ni ndio hofu, wao wenye hofu ya Mungu, wazingojeao fadhili zake. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti na kuwahuisha wakati wa njaa. Kwa hiyo sio njaa, sio ugonjwa tu, hata njaa. Tunaona kwamba badala ya kuwekeza katika nguvu zetu na kuhofu hivyo vitu, kichwa kwanza tumwengee usalama wetu kwa Mungu. Sio katika hizo corona. Na pamoja na kuchukua tahadhari. Kwa hiyo unaona kwamba nguvu zinabidi ziwekwe kwa Mungu zaidi. Kabla hujaimba corona, muimbe Mungu wako. Kabla hujaitafakari corona, mtafakari Mungu wako, alafu pata muda wa kutafakari hata hiyo corona. Anaendelea katika Zaburi ya 91 3 anasema hivi. Waita kwa kutoka Zaburi tutaenda kwenye mstari miwili ya kufungia. Zaburi ya 91 3 anasema hivi. Zaburi ya 91 mstari ule wa 3. Anasema hivi: maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Tauni ni manake ni Kiswahili kimaanishacho magonjwa au ugonjwa. Salama yetu sio kuamka asubuhi ukaanza kuangalia corona ni vifo vingapi na vimetokea sijui wapi. Kichwa kwanza muombe Mungu akulinde na hiyo corona anyway, kama una hofu nayo ya kupindukia. Tusome ule mstari tena. Anasema maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Baadaye ngoja niwaambie, huu ugonjwa umetengenezwa. Ni mwindaji anaiwinda dunia. Na siasa zilizoko nyuma yake na kelele na nini, sio ugonjwa wa kawaida. Yaani ugonjwa unadhani, yaani jinsi unavyoendelea, unaendelea kana kwamba unasababisha watu wagombane. Ugonjwa haukutakiwa kusababisha watu wagombane, kwamba mbona hujafanya hivi. Utakiwa uwafanye watu wawe wamoja katika kutafuta suluhu ya pamoja. Sasa kama ukiona watu wawili wanagombana, ujue kuna vitu hawaelewani kuhusu jambo fulani, hawaelewani kuhusu ugonjwa. unagombanisha mataifa. Unagombanisha majirani. Eh? Kwa hiyo tukisema kwamba ni mtego wa mwindaji, hatutakuwa tumetafsiri vibaya Biblia. La kwanza hilo. La pili, anasema na Mungu atakuokoa na katika tauni iharibuyo. Atakuokoa katika ugonjwa. Huku tumeona amesema atatuokoa katika njaa. Siku za mwisho zitakuja na mambo yafuatayo. Njaa. Na tulisema njaa italetwa na inaandaliwa kama hivi wanaliwa ugonjwa, njaa inaandaliwa. Kuna kitu kinaitwa mbegu za kisasa. Lengo sasa hivi nimesikia nchi ya Norway. Wana mji mmoja unaitwa nimesahau. Wamekusanya mbegu zote za dunia hii zenye kumfaa mwanadamu. Kitu kingine Biblia inasema, Yesu alisema nyie wanadamu mna uwezo kutafakari anga na kuiona, ukiona mvua unajua mvua inanyesha, jua linawaka. Mnashindwaje kutafakari nyakati hizi mnazoishi? Mambo hayo yanaendelea wanadamu wakiwa wamesinzia. Wamekusanya mbegu zote za ulimwengu huu, wamezikusanya kule, hata nyingine kutokea hapa Tanzania. Mahindi yote za asili, zile za asili wamezitunza kama ziada yao. Hiyo sio kubahatisha. Nenda kwenye mtandao, inaitwa Vendibalt, kitu kama hicho. Ule mji walipozitunza ni magharama kubwa. Sasa wakishaziweka huku, wanaweka kama nini, kama akiba. Wazo hawajui kitakachotokea baada yao. Wanaenda kuziharibu hizi za dunia, wanaweka hizi mpya sasa, ambazo ukipanda leo huwezi kutunza mbegu ya mwakani mpaka uende kwa muombe huyo huyo aliyekupa. Nani anajua hiyo habari kwamba ndivyo inavyoendelea sasa kwa kulima mpaka uletewe mbegu, na unaweza kuletewa feki ukafanjaa huo mwaka. Hiyo ni kama wanaonjesha tu kidogo. Ndivyo itakavyokuwa. Sasa baadaye zikisha kufa hizi zote za dunia. Kwa hiyo kwa sababu hizi za Mungu wamezitunza wenyewe, wakiamua wanaweza kawa nazileta wanazirudisha. Wanazileta wanazirudisha, lakini wanahakisha kwamba wanadamu wanapata hizi ambazo haziwezi zikazaa na hawawezi wakajiendeleza wenyewe mpaka wapigie magoti. Unasema ni akina nani? Ni mashetani wa dunia hii. Biblia inasema vita vyetu sio vita vya Adamu na nyama, bali ni vya mamlaka na enzi za mahali pa juu palipoinuka. Danieli anasema katika kitabu cha Danieli mlango wa mwisho, mlango wa 9 na wa 10, anasema alipokuwa analetewa maono na malaika anasema kwamba nilikuwa juu, kulikuwa kuna shetani alikuwa juu ya anga la nchi yenu, ndio nilikuwa napambana naye, nilivyomshinda nikaja kwako, ndicho ndio sababu nilichelewa. Maombi yako yalishasikilizwa kabla, lakini hukuyapata kwa wakati kwa sababu nilikuwa nimetumwa, lakini njiani nikakutana na mpinzani. Nenda kasome Danieli vizuri. Hayo ndio maeneo ya juu yaliyoinuka yanayopambana na kazi ya Mungu na imani za wanadamu kwa Mungu wao. Kwa hiyo hizo mbegu sasa zitakuwa zinatolewa, na mwingine wakishaona sasa wakiona wao wanazihitaji, wanaenda wanazitumia, wanakula, wewe wanakupa zile feki, njaa inaipiga dunia. Kwa hiyo siku za mwisho dunia itakuja na njaa. Naomba Wakristo ndugu zangu ni tujifunze pia kufunga, ili kusudi tumboni mwetu tuwe na tabia ya yani ikitokea hujapata chakula usishangae, ili kusudi tumbo lizoe. Wakati unakuja asema Bwana. Anasema atawalinda na tauni ambao ni ugonjwa. Dunia itapigwa kwa tauni, ndio magonjwa. Anasema mtakapoona mambo haya yanaanza kutokea, vichangamsheni vichwa vyenu, maana ukombozi wenu unakaribia. Zinakuja kama dalili. Anasema itakuja kama utungu unavyompata mwanamke anaenda kujifungua. Itaanza tu kana mchezo. Baadaye utungu unakuwa utungu, mnajikuta mnaanza kukimbia na kukimbizwa. Lakini wakumhofu ni Mungu wetu eti. Kwa hiyo kuna vitu vitatu. Anasema tatukinga pia na vita. Kwa hiyo kutakuwa na vita, vitu vikubwa ambavyo mpinga Kristo na dunia itakavyokuwa na itakavyovitumia kuitesa dunia ni tauni ambayo ndio magonjwa haya. Tumeshaanza kupata upepo wake, sio mbaya, unafikafika kidogo tunauonja, alafu unaondolewa unarudishwa mwingine. Ya pili ni vita, ya tatu ni njaa. Na kote tumeona Mungu anatuambia kwamba atatulinda na hivyo vyote. hem tusome kutoka katika kitabu cha almost tumemaliza. Okay, tumalize. Tusome kutoka. Tusome kutoka 20. Kutoka 23 anasema hivi. Na kutoka hapo tutafunga na mstari mmoja wa matumaini. Haya maneno yote tunayohubiri, hakuna neno ambalo zikasema kwamba sio la matumaini. Haya maneno ya matumaini sana. Sipokuwa tu yanahitaji kuongeza kabidii kidogo katika maisha yetu. Kutoka 23 anasema hivi. Mstari ule wa Mungu anasemaje katika kutupa matumaini wale tutakao mcha na kumhofu. Anasema 23:25 anasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako itatimia. Mungu anasema kutakuwa na magonjwa, kutakuwa na nini, lakini mimi nitakulinda. Kutakuwa na shida, mimi nitakulinda. Anasema na chakula nitakupa. Na mkini hata hiyo njaa haitatupata tukiendelea kumcha Mungu vizuri. Na kuhakikishia. Mungu ametuambia mwanzoni, tumeanza na kusema kwamba tusiogope hao wanaoua mwili. Tumuogope Mungu. Mwisho kabisa tunafunga na kitabu cha Agano Jipya ambalo ni agano zaidi la kanisa. Warumi mlango wa mwisho wa 8 mstari wa mwisho pale anasema, Warumi 8 anamalizia kwa maneno mazuri ya matumaini, anasema hivi mstari wa 38. Anasema lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Hata hiyo corona, hem tujiulize hapa Tanzania, tuna unafuu wa huu ugonjwa au hatuna unafuu kulinganisha na wengine? Tuna unafuu. Lakini leo hii watu wanashangilia kwa kunywa pombe eti kwa vile tu corona imeisha. Badala ya kushangilia kule ulikoenda kumomba, nenda kamshukuruko. Lakini Mungu ametoka anatuambia, asema pamoja na hayo yote atakapotokea, mimi nasema hivi, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Sio kwa sababu sisi ni tuna wataalamu sana wa afya, tunawazidi wengine wote, hapana. Tumepata kaka nafuu kama tumekopeshwa tu. Tumefanya kukopeshwa. Ni huruma tu, ni neema. Mstari wa 38 anasema, kwa maana Paulo anasema, nimekwisha kujua ya kwamba, kwa hakika ya kwamba, wala mauti, hata kama hata corona ingeleta mauti tukafa, hata kama ni mauti, anasema wala mauti, ameanza na kitu kikubwa sana, hicho ni kikubwa sana, wala uzima, hata kama tumebaki salama, hatuumi, aidha tumekufa ama tumebaki salama, bila hata hivyo vyote vile, wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka. Ikitokea wenye mamlaka akakugeuka, akanigeuka, hata hao wala yaliyopo wala yatakayokuwepo, hayajui yaje ya baadaye, yaliyopo yasiyo, chote kile, anasema wala wenye uwezo. Anayekuzidi, kuna watu wanatuzidi uwezo, kuna watu wana nguvu za mwilini, sio nguvu za nani tu peke yake, ni nguvu za fedha na mamlaka na sheria na nini na vyeo. Anasema mstari wa 36, wala yaliyo juu, wala yaliyo juu, wakati mwingine na shetani yuko juu, wanakuambia yuko chini, hapana, shetani atatupa chini siku za mwisho. Hata angekuwa malaika walio asi, yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote, hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Corona haiwezi kaja ikatufanya tukaimba kuliko Mungu wetu hata siku moja. Haitakiwi. Tuache watu wa dunia. Na wewe unayetufuatilia ambaye neno la Mungu linaweza kukuingia na kuelewa, basi msikilize Mungu ananena. Biblia inasema anasema sikia neno Mungu analoyaambia makanisa. Mungu anaoambia Wakristo ndio hili siku ya leo. Tutaishia hapa. Mungu akubariki sana. Baba, tunashukuru kwa fadhili zako. Asante kutukumbusha kwamba wakukofu ni wewe peke yako, wakutii ni wewe peke yako. Basi Mungu, katutie nguvu, katushindie na zaidi ya kushinda. Bariki watu wako, bariki kula kwao, bariki mahitaji ya miili yao, na hata bariki maisha yao kiroho, mfano wa ajabu. Baba, naweka wiki yote hii mbele yetu, ukapate kuibariki, ukapate kutuongoza, ukaifanikishe, asiwepo wa kujuta na kulia. Baba, watakapokuomba Mungu kawasikia, mfano wa ajabu. Watakapokulilia, mfano wa ajabu, ukayawajibu. usikae bila kujibu Mungu wa rehema ndani ya siku hizo saba zilizoko mbele yetu. Ujibu maombi ya kila mtu atakayekuomba sawasawa na mapenzi yako. Mungu tunakushukuru katika jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, tunaomba tunapokea. Amen.